Alhamdulillah ñu sant bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Ñu leen di nuyu, ñu la ko ne turam ak santam, ñu leen siyaar bu baax ci ngeen dokkal baax. Ñun yàlla barkel guddi gi téyukaa ju bare bare ànd ak yokkute ak barke mu mel ni kaddu yi daanaka mën na bañ a gudd, ndax leeral bi leer na lool ci ku am dégg. Arab dañu ne xeyrul kalaami maa xal wa dal, ngi bàyyi xel ci sëriñ naa mi njëkk a jënd. Am na fu mu tolloon foo xam ne bu ci yemoon rek doyoon na, ñu jëm nag seeti wax ja ci ñu am dégg nag laa wax. Wax dafa am lu ñuy wax qullatul qawli, am lu ñuy wax muqaddima. Muqaddima ci wax, wala buñ ko waxee ci téere appaas lay doon bu gàtt rek, waaye dafay jàngale téere ba lépp nag, nga xam ne boo ko jàngee rek danga xam kii wax mooy kan, danga xam ci lan lay wax, te lu tuut rek lay doon. Muqaddimaam am na solo lool, boo xam ne buñ ci yemoon rek mën nañ ci jàngee lu baree bare ba doon sax yu téere yi. waaye alhamdulilah ji bi ñëwut gën a leeralaat lañ doon dundi di ko joxañu jaar teew leeral ko ba nga xam ne wax dëgg yàlla suñ amee dégg ak xel lu ko gën leer mën taam mooy li des nag kon mooy ñu jëm ñu xel yi jërëfal lu kàddu borom dëkk. Ndax ku dégg li moo xëy rek xam na waxtu xolam na ko jëlee, nit ku dëggu la li ci moom rek lay wax. Kon ñu ngi koy sant ko ngërëm, ndax nii ma ko waxee ak mu jot noonu la koy waxee. Kon ñu ngi koy sant ko ñaanal baax moo tam Serigne Mbacke ñu ngi koy sant, ay soxlaa ko téye ndax suba dafa am programme xëy na, waaye teew si na lu mu gàtt gàtt ñu ngi ko sant ci loola. Serigne Ndaraw bi fi jógee léegi ñu ngi koy sant, ndax kàddu bi wax dëgg yàlla alhamdulilah wax na wax yu am solo, gis nga dëgg-dëgg rek la. Te kàddu bi képp xam yàlla war ko mën a jël xam ne ak saa lu nit mën a dégg la, ba tooy yaatal dafa am solo lool. Te jotaay bi yàgg na ci moom lool, kon ñu koy sant ci gërëm. Ndax ànd na dal ànd na tey te dama toujours ne seen i programme wala bu suñu programme bu ñu koy yàkkamti yàqami, bu yàkkamti rek mën na dem loolu ñu koy bàyyi xel baax. Yàkkamti ko ba leen programme yi te lañ waraw leeral leeraluñu ko rek du ko jar, ndax bis bi kat yàgg nañ ko waajal dippi daaw ba léegi. Ñu ko organiser lu nekk def nañ ko ci, lu nekk daj nañ ko ci. Kon nag ba bis bi ëpp si kon yàkkamti war fa ko yàq, ndax def li ci def bëri te day joo xam ne mbir mu mën a doon rek te jeex lu ba rek suy baax ci lay baaxee, bu yàqu ci lay yàqu. Moo tax mu ñënteel mbir jara bàyyi xel xeyrul umoori xawaatimuha, loolu yéen ci wax. Kon mottali bu rafet dina defar njëlbal gu yàqu wala njëlbal gu ñaam, motti bu rafet dina ko defaraat. Ba tax loolu mën nay bàyyi xel lool. Sëñ Ndoum ñu ngi lay gërëm itam bu baax. Yow gërëm la mooy gërëm suñu bopp, sant mooy suñu sant, ndax ci ñun nga bokk. Waaye ité ji ak patrat bi la ñuy santee ci yow, ndax ñëw nga sa mbooloo yëpp ñëw ñu. Kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal ak mbokk yi fi teew yëpp nag. mënu ñoo jaati dul ñëpp na xamu yan. Waaye ki nga xam ne moom gisoon ngi moo am solo te mooy yàlla gis na. Kon yàlla barkeel ñëpp pàccaay yëpp. Li ñu leeral nag mat nay leeral bu baax, waaye naqit naa leeral itam nag. Tariixa bët ki dem rek la sosu ci ñu ko xamee ci ñu bari. Ndax boo ne tariixa tijaan ñu nga sosoo caama tijaan tarif kon yàbbu ba sax tijaan ju doogul kon fu tijaan nekkoon. Xam nga léeg-léeg ngeen tudd Alhaj Malick sax du Alhaj Malick, Alhaj Malick taalibe la ci tariixa bi. Tariixa bi tariixa sax am tijaan tarif la. Alhaj Ibrahim Niass taalibe la tariixa bi. Cheikh Omar Fouti taalibe la tariixa bi. Tariixa bi borom mooy sax am tijaan tarif. Ku dul moom rek taalibe la ci yoon bi. Taalibe bu mag ak bu ndaw na am na ci. Waaye ñooñu ñëpp taalibe la. Te nangu nañ seen taalibe. Nangu nañu nekk ci ron kefaru Cheikh doyloo nañu. Ndax ñoom ñëpp kenn ku ne boo waxee Cheikh ngay joxe Cheikh ngay tag Cheikh ngay wëy kon Cheikh ay borom ngeen. Su ko defee soo ne tariixa bulit bët ki dem la yàbbu Seigne Touba la jóge. Soo ne tariixa Khadir mu ngi jooy Seydou Khadir Diéla. Ñun ñëpp ñu wax nag laata ñuy judd gaañu àddina kon lu fa nekkoon lan la. ba mel ni soo bokkul ci tariix rek du foog ne yow sax doo julli. te kat ñu ngi yaakaar ne beneen tariixa dana juddwaat sax boo xam ne dana bokk wuteeg tariixa yëpp ma wax ndax mën naa am nanguwuñ ko nag. waaye lépp jur yii mooy jur loolee. ndax bu ci nekk ci ba mu judd coolowa tariix aw yoon rek la. moo tax nag ndax tariixa jaate war na wala waru akay tariix kenn mënu ca ñàkk a jaar wala boo nga dugg ci gaji bi mu mel ni nga ne jaar yoon wi war naa wala ñàkk a jaar yoon war boo bëggee dem ci dëkk foog nga jaar yoon wi. waaye lan mooy yoon bi nag loolu ma ta laaj. am sëriñ war na wala ñàkk sëriñ war na akay am sëriñ lu war la waaye ban sëriñ ban sëriñ su ko defee tool yëpp nag ci loolu la ne. loolu nag leeral ko yomb na waaye yomb tariixa yoon la yoonu kan yoonu yàlla. moo tax buñ ko jàngatee kon ñii ñu tudd jàpp ne tariixa ñoom la tàmbalee dañu yëg ne tariixa mu tàmbalee kon ci yonent yi dañ ñëw di beesalaat la yonent ci doon woote parce que tariixa bi yëngul fenn ci jàmm ku dul ci yàlla di yonent bu mos a woo ci yàlla ngi yëngu jàmm kon aadama tariixa la yoroon ci sa tariixa la yoroon tariixa mooy kii womaat jaam ñi jëmee leen ci yàlla kon ñu tubu yàlla mosu yoon nekk loolaa tëlëgi soo defee nag gannaaw bu fi yonent yi jógee nag ñëwutu yonent yi nag ñooña lu yàqu ci ñoom la yàqu lu way lu jege ci ñoom la jege. am na ko wax sànq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy dem dafa ne al ulama wa rasul anbiya la yonent yoo yoroon doon ko woote doon ko xamal jaam ñi bàyyi nañ ko borom xam-xam yi. borom xam-xam yooyu mu wax nag ñan la ci borom xam-xam ñan la ndax ñoom seen xam-xam jëlewuñ ko ci ay téere seen xam-xam ci yàlla daan jóge. wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. comme nag dañ leen wax ne waxal ñu wax te ku leen daan waxal mooy yàlla ci kàddu Seydina Jibril moo tax yonent lu mu wax rek noonu la. waaye ku dul yonent nag dañu jeex a tey wax, ndax dëppoon ak li yàlla wax, ndax dëppoon ak yotul wax, bu dëppoog moom ñu jàpp, bu dëpp ñu sànni. moo tax tarixa bu mën ci doon yooyu dégg nga dañ ko waxe mustamidun bil kitabi wa sunnati. kon ma lay wan ne la dafa ñëw pour deesal yoon bi jot yàlla, ndax daf ne tarixa bi kat ñu ko fondement ci alquran sunna. bam foofu lañ ko fondement nag, kon ki yàlla wàccoon ci moom alquran wàccee ci moom sunna, kon ndeke loolu la doon wàcce. kon ki ñëw gannaawam dee kasaat loolu moo ko tax a jóg rek ak nu mu ko mën a tuddee nag. tur yi moo gën a mën nit ñi tijaaniya, muridiya, xaadiriya, layniya, yooyu ay tur la. waaye ki nga xam ne mooy mbir ma dëgg tax leen jóg mooy yàlla rek muridullahi. moo tax sëñ tubaab moom bi mu ñëwee yoonu lu tuddee ko yoon daal, waaye dafa ne muridullahi yoonu gars yi bëgg a dem ci yàlla moom dafa ñëw noppal nit ñi. soo defee ne kon yoon yooyu leen wala sëriñ boobu leen na nga xam ne mooy wamat jaam yi ci yoon boobu leen dañ naan topp ko war na wala waru. sama tijjante la bu ñu ko laajee na ko ut sëriñ ndax war na wala waru, daf ne war na waru. ñu ne ko lu tax muy ut sëriñ daal ni mu mel mu ngi mel ni ku feebar. soo feebaree mu ni dem faju ji ndax war na wala toog bañ a faj ndax war na, des na ci yow rek. xam nga faju gi nga jóg di faju du farata ci yow, waaye toog itam du sunna ci yow, des na ci yow rek. bu la neexee nga toog ak sa feebar loolu kenn ku jàpp. su la neexee koo yëngee ne feebar nga, su la neexee ku docteur bu la faj soo bëggee wér. moo tax nag su fekkee kenn ku ne dañ koy bàyyi ci sa bopp. ñi feebar ñëpp te yëg na feebar nañu te bëgg a wér ut nañ ko leen fay. ñi feebar it te yëguñ ne feebar nañu wala it sax xëy na bëgguñoo wér ñu ko toog seen feebar. mooy ñi ut bëgg yàlla ci yàlla tax leen a jox jog nañ uti ko. ñi nga xam ne yëguñ ko nag toog nañ ca lañ ne doy la lañ. kon loolu rek la. su ko defee nag jamono bii ñu nekk nag du ma waxul ci yoo xam léegi hôpital yaa ngi ni, waaye daa bëri ci hôpital yoo xam ne médecin nekku ca te nit ñaa fay rang. te ka fa nekk du médecin amul xam-xam médecin te gaañaa nga rek ne rek ay tigat nag, waaye kenn du jënd ak wér xanaa su feebar doole ko ndax da koo doon te doon neew ko ci xam-xam, waaye da koo doon ne ci njuréel ak askan. loolu tey moo moo gën a bëri sëriñ boo xam ne rek dañ ne bàyyi ma fi toogoon ma fa war a toog. baax na de waaye léeg-léeg nag xakkata mu jub yàqu-yàqu ndax xam-xam la bàyyam la ko fa taxee xëy na xam-xam la. kon nañ fexe ba moom fay toog na fa toogee xam-xam, bu fa toogee njuréel. te xam-xam kat du loo xam ne dag naan dama ko fay denc sama doom wala sama sët wala sama jarbaat. xam-xam xam-xam rek la. taale biy jog di ko sàkku su ëllëgee rek ñooy dem ak moom. moo tax sëñ tubaab waxoon na ne su ma leen réeree bu ëllëgee ngeen di ma seet seen leen ci taale bi kii moo gën a jaadu na ki samp daaraam kay ñu ñëw di jàng si daara ja ëllëgee si bi wax dëgg yàlla ko suñ daara nekkul ñoo war ne mën a jàngale daara ja. waaye nag ñooñu dañ leen ko joomale nag ñoom jàngale daara war ngeen. kon lu ñu def ca daara ja man nay bàyyi xel baax ak sëriñ du askan ak taalibe du askan ak sëriñ xam-xam la taalibe sàkku xam-xam ko tax a jox. li ngay sàkku nag boo ko amee wax dëgg yàlla war ko mën a joxe, waaye du sàkku loo xam ne doo ci jot. loolu mu am tey mooy taalibe daal rek. te damay wax toujours ne taalibe leneen war ñu ko ci ndax boo taalibe sokkee boo ko wooyee mu ñëw soo ko laajee mu jox la, soo ko santee mu defal la, waaye bi taalibe kay la ko war nga jox. waaye yow mii woote nag di laaj ak ne santaane yow ana lu la war ci moom ndax da ngay borom moom wala da ngay góoram wala lan nga doon ci moom ba sañ ko sant sañ ko laaj àll sañ ko liggéeyloo ban sañ-sañ moo la may loolee ci moom te bu la laaj yàlla laajaa la ko nga mer wala nga ne gëmul waxoon topp lu mu jël ba tax li waaj waxoon ñuy koy weddi wax na dëgg la mu wax ci addiya wax na dëgg parce que addiya ki na ko jox daa am lu bëgg ki nga laaj war sa mu jox la ko mbaa nga sar mu yo foofu nu bëgg lam bëgg mooy yowmal xiyaam mu taxe ah su fekkee yo yowmal xiyaam mënoo ko ko dara nag di lekk addiyaam di lekk dooleem bi te mën loo ko doom yowal xiyaam dara wax dëgg yàlla li ngaa lekk lewul la koy wax na dëgg te na la gën a bëri te loolu sëñ tubaab ku njëkk a wax te tubaab ne wa in takun aqilu risqullahi wa ant fi kulli zamanillahi wa lam tatub li talibil kufraani mujtahidun fa daqilu miraaj te tubaab ku fi nekk di lekk wasabu yàlla wii te tubooy jëm ci yàlla dela jaam ci yàlla ne boo dee dem na tubaab loolu sëñ tubaab kon nag ki lay jox daa am lu la war ci moom mooy teg ko ci yoon xamal ko boromam ba mu xam ko loolee nag sax Moussa muy ñëw na tey ak ñëpp di ko weddi naan li mu woote bokkul ci yoon yeeg xamuñu ko nangam nangam kooku nag mooy sëriñ piir nag tey boo koy sëriñ ndax kenn du ko topp daa am na lu teg sa loxo loo xam ne moo la gën a la nga yor boo ko nag wax dëgg yàlla ñu yorul lu mu joxe nag duñ mën a jubóog moom kon coow lépp mooy ñi nga xam ne ak sa wetti xam yàlla mooy ñi woote amul xam yàlla taalib bi bu jox rek xam yàlla tax gis nga xam yàlla mooy mbir mi mën a julli baax na mën a war baax na mën a asaka baax na mën a def màkka baax na jàngal xuraan baax na waaye xam ci koy defal moo gën sa Moussa dafa noonu kaay leen ma xamal leen yàlla koo wax dëgg de ñu ne d' accord yàlla dañ ko xam ngir ba jooli gudd waaye soxna lu yàlla ak waa luy xam yàlla ñu ne xam yàlla da ngay dem jàngi ba xam nooy jullee xam nooy woore xam nooy jàng suboom déedéet bi loolu du xam yàlla bi loolu jàng la bi xam yàlla lañ nga waxu jàng ñeen ñëpp ne xam yàlla ñu d' accord waaye xam yàlla mën na waaye gis yàlla moom mën ta am ñu ne koo gis yàlla lu tax mën ta am kon xam yàlla mën ta am rëy na ci nopp yi waaye ñi xam yàlla ñoom xam nañ ne gis xam yàlla moo gën a jafe gis yàlla ñi xam yàlla xam nañ ne xam yàlla moo gën a jafe gis yàlla parce que lu tax mooy yàlla ñëpp koy gis ñu jàng la ko balaay ma soxal ma xam ne waaye lu ma tuddoon la fa sama wàcce la yàlla lu ko nëbb yow kay yaa gis loo xamut mbaa nga dégg loo xamut su ko defee nag kon moo tax xam-xam dafa am solo xam-xam lam lay won bët mën la koo won xam-xam lam lay won ba nga gis ko bët mën la koo won xam nga médecin rek bët la yor ni yow waaye dana la won loo xam ne yor nga bët te mënoo ko gis lu ko ko may mooy xam-xam moo tax nga dégg lu ko sëñ wax yaral xafaaya gaynel xal bi zahiratam kama yushahidu ma taxtal ak kinaati suufi juróom-ñaar la ko féetee suuf xam nga ba demoo ci waaye xam-xam dem na ci asamaan juróom-ñaar la ko féetee kaw ba demoo ci waaye xam-xam dem na ci ba xam lu fa ne àllaaxira gëla ñu jëm ba dem fa waaye xam-xam dem na fa ba xam lu fa ne ak na fay dox ba di gisuñ ko di waaye ñu yàlla jox xam-xam xam nañ ne àllaaxira mooy fan xam nañ la fay dox xam nañ la fay xotti ñu ngi jonoon moom te booy fa toon seen bët ñu ngi jonoon moom loolu xam-xam la moo tax maarifa mooy xam-xam su ko defee nag xam yàlla nag loolu te di wax na ko ci addis ba ñetti xam-xam yi yàlla joxoon ci alcorane benn bàngu bu ci nekk wax na sarta ya mën a ponk ya bii juróom benn la bii juróom la waaye nag benn bu mujj ba boobu rek waroon taxaw settantal Seyda Djibril moo ñëw ci étoile ci la tab ci kanam caabi yëpp. Te ba muy ñëw caabi yëpp ki joroog moom joroog yëre yu weex la sol tal waaw wuti yonent bi ñëpp nga joroog moom di ba mu ñëw ci kanam ñu toog ci wetam jël tànkam teg ci tànku yonent bi na ko defalee nag luy lislam luy liimaan yonent bi wax ko liimaan ba mu jeex mu ne ko maa ngi lay laaj luy lislam moo ko lislam ba mu jeex mu ne ko maa ngi lay laaj luy lislam moo ko mu teg ci ne ko maa ngi lay laaj kenn lu bis dañ ciy taxaw mu ne ko ki ko laaj ak ki ko laaj ñoo ci yam loolu mooy tontu lislam nag ba mu koy tontu benn baat la an tahbudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka mu wax ne loolu rek doy naxab lan mooy lislam te liimaana boobu mooy gëm yàlla bu rafetee lañ wax lislam boobu mooy lislam bu rafetee lañ wax mu ne ko nag lislam bi nga xam ne mooy rafetal lépp ba yàlla nangu mooy lan mu ne ko mooy nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàppaloo yàlla jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàppaloo soo ko mën nga xam ne yàlla nga lay gis kon kay lu ci andi ka naka taraw kon kay war nga xam ne gis ma na an taxbura laa mooy nga jaamu yàlla ka an naka taraahu daanaka yaa ngi gis yàlla fa in lam takun taraw boo ko gisul lu ci andi loolu boo ko gisul kon kay gis ko mën naa boo ko gisul nag nga yëg ne yàlla nga lay gis xam nga boobu mooy bi gën a ñëw doon jëg ne yàlla nga lay gis ma ku ne xam na yàlla moo gis na ñëpp waaye ndax yow gis ko ko nag yow sa gis ak bopp gi moo lay jëri innama yaxsha allahu min abadi ulama te jumtukaay yi ngay jëfandikoo ba mën a gis yàlla xam ko alquran bi la waaye du ci bàyyi xel day jàng rek dem jàng rek dem te ayatun waahidat tudabbirat te fooku min qadmatin laaxilat te tuba ne benn aaya rek nga def ko tëddbul moo gën a nga jàng téeri ba mu jeex parce que wax lañu war a settantal ba yàlla bu leen ne maa léegi na jege sa bopp wax dëgg yàlla kay loolu rek waroon nañ taxaw settantal kàddu gi jàngat ko bët bu set ñu da ko laaj suñu bopp yàlla ñu gën a cëret bopp ana yàlla ñu def ci gëstu def ci xelaat def ci settantal bu yàggee dana am lu ji loolu rek doon gis yàlla de kuñ laaj yaay kan nga ne maay gi buñ naa na nga fëgg dana maa ngi nii waaye ki la gën a jege te wóor na yàlla moo ëpp lépp ndax wasee ku tee suma waaj wala nga xam ne seen sa bopp asamaan juróom-ñaar ëpp suñ juróom-ñaar waaw kooku lan moo ko mën a nëbboon ba tax gisula ko kon gi feebar nga yor su ko defee feebar boobu nga yor nag moo tax nga uti médecin bu la fekk feebaru baatin la mooy sa ruuf mooy feebar mooy sa xel moo feebar mooy sa xol moo feebar kon da ngay uti pour faj xol boobu leen xol boobu nag bokk na xol bii nga xam ne mooy xolub jëmm ji nga xam ne boo làbbee daj ko médecin ban ko dindi jëlaat beneen xol di ko laaj ca biir jëmm ja te teraw ngay dund bokk na boobu de boobu médecin mënu ko laaj soo opéré doo ko gis te mu xol la de pourtant mooy xol bi nga xol jëmm ji moo tax xalbu lañ ko tuddee xalbu boobu nag baatu arab la mooy day soppeeku ci ay melo waa xol boobu leen ci ay mel day soppeeku toxoo ci melo dem ci melo toxoo ci melo dem ci melo moo tax lu ne tudde nañ ko waay xol bi rek la moo tax dafa naqari xam du dere du aw yàpp waaye xobo leer la boo xam ne mën na mel nii tey ñu tuddee ko lii mu mel na tey ñu tuddee ko lële mel na tey suba ñu tuddee ko lële dafa bëri ay tuut bëri ay mel moo tax mu naqari xam loolu nag soo ëppaloon jëmmi doo ko see doo ko fekk fekk tab mooy wax mooy gis mooy dégg mooy yëg waaw kooka leen mooy wax mooy gis mooy dégg mooy yëg bu leen neex nga ne mooy nit xol boobu leen bu leen neex nga ne mooy nit bu leen neex nga ne mooy ruux loo ci wax moom ay maratib la am yu dul jeex su ko def Cheikh Mourabine nag xol boobu lay defar bi médecin mën ta gis te jumtukaay bi mu ko defaree benn baat képp la mooy baatu la ilaha illallah. waaye bu ko neexee it mu defaree ko ci lu dul baat boobu jur xam nga foog ne sigar su bëri la bu sigar de nangul waaji rek la bu la neexee dagal sa kuru sànni bu la neexee saxal ca tool ci liggéey bul tut sax baat bi dal fekk defal la ba nga jag war la yàlla ba nga gis ko oto gaay jaare nañ ko nu ne ñu ci salaatu ala nabi waaye dëgg-dëgg waaji daal ku ko neex mu jaar moom li am solo mooy nangu koy nangu rek bul seet fu mu lay jaarloo bul seet lu mu lay defloo bul seet dee am coro nangu rek yàgg nañ fekk laa ilaha illallah am ñuy dugg xalwa di zikatul yàlla wu nekk ba koy jënn te duñ mos a yëg yàlla ba ñu muy sax taa sànni turoo ne nañ seeti beneen fekk dañu xoo koo xam ne hakk sa nëbbuwut waaye amuñ ku leen dimbale foog nga am ku la dimbale sa góor-góorlu du la yóbbu waaw sa yittee bopp ak sa góor-góorlu bopp moom laa yóbbu rek moo tax nag bu la yàlla yeexee nag dafa wuti ku la dimbale moo tax xam yàlla dafa jege lool te yomb lool te tur lool te jafe waaye tarixa daal boo ca xamewut yàlla xajoo ci yàlla yigoo ci yàlla tarixa moom bokk bu la ci tey boo seetal sa bopp na war a xam ne bokkoo ci nag wax dëgg yàlla ndax lépp luñ la yebee rek loolu luñ fekkoon ci yow waral naa ko di wax lu bari soo jógee fii ba Touba mbaa ci wawoon mbaa foo mën a dem seet sëriñ bala doy nga jox ko sa ba da ko jébalan soo dinaa laaxira mu ne nangul naa la ko nga toog bay nit yi mu ne boo demee góorgóorlu ci jaamu yàlla yi waroon nga ko laaj muy jaamu yàlla bala ngay def su fekkee laaj nga ko mu ne jaamu yàlla yi kat mooy boo demee fokkal waxtu juróom ooral weeru koon joxe naa sa góorgóorlu santaane yàlla yi fonkal tëlee sa bàyyi damaa wax ne sëriñ boobu leen dalaa xas yow waaye yebbu la sàggante la dal julli wax ci ñoom ku xam ne jàngaloo ko fàttee jàngaloo ko saar la ko julli loo ki la jàngal fàttee sax xanaa boo julli dal julli yomb na loolu rek nga takk sa bagaas ne ko yow la yàgg daal laa xibaar loo am jox ko loo xam ne wax defal ko loo am est ce que lii doy na wax dëgg yàlla bu fekkee lii rek la nañ delluwaat ca daara ya jël sëñ daal ñu jàngul fàttee saa ñu ci ñoom kon bu dee lii mooy tarixa bi kon tarixa amutu solo jël dugg bu dee lii mooy sëriñ kon sëriñ jël jàpp doyu sëriñ te li moo bëri la fekkee lii mooy tarixa bi kon tarixa amutu solo fekkee lii mooy sëriñ bi kon sëriñ bi amutu solo kon nañ delluwaat ca daara ya delluwaat ca tarixa te tubaab wax nañ ma ko di fa in lam tulaqi muslihan fal taktafi bima bi nasaq yaru salafa wa yasara nabil mustafa te tubaab nee na boo dee muslim boo dee ku la defar ci yàlla te tubaab dëppal ko delloo sanet demal ci jàkk jakat ak weer koor teem ca soo dajoo ku la yóbbu ci yàlla defal la ci yàlla si tubaab nee na demal ci jàkk ja julli waxtu juróom ànd ak iliman doy na kon ku ñu defal la ñu wuti nit nag bu fekkee am na ndollal war na koo yëg sax Moussa daana demal baax nga te yëguloo mbaax na yëguloo benn soppeeku sa bopp nee na nax nañ la baaxu dana baax itam wóorul kañ lay baax dañ lay baax fañ jëm lay baax it yow lu ëpp lu fa xam dana baax ba nga xëy dee xam nga ne du baax te loolu su gën a bëri sëñ Touba yi fay sëñ Touba yi fay sëñ Touba am morom dëgg la sëñ Touba am moo yow doo ko defal ba muy lay fay yow loolu sëñ Touba yow keneen ngay defal gisoo sëñ Touba dégg rek nga ci am xëyal loo ko kontaloo moom ngay xëyal moom ngay kontal loo ko jox ba dabu ci poosam sa sëñ Touba yi fay loolu xel war na ko mën na ko fekkee sëñ Touba yi fekk loo defal sa poos mbaa nga jox sa baay bu sa amul xam sëñ Touba fay la moom du sëñ Touba kon loolee nañ ci bàyyi xel gis nga nit benn borom la mooy yàlla yàlla ñu moom waxul kenn ne ko jaamul sa morom waxul kenn ne ko dumaa la bindi ngir sa morom dama la naa bind ngeen ngeen jaamu ma. Kon nañ jóg dent nit ñi ak yàlla, wan leen yàlla, xamaleen yàlla, te bàyyi leenu yàlla li moo waroon am. Waaye jaa si dent yàlla rek wan la boppam, wan la askanam, wan la ak njabootam rek nga foog ne lii la itam. Boo li gën sa xel baax dee xam ne ak taal loolu doyul de. Moo tax dama toujours ne topp loolu am jarul sonn, ba topp loolu am jarul sonn. Gannaaw yow bi yàgg mukk ba nga am xam-xam bi sëñ bi am, bi yàgg bëgg a dugg doon sëriñ bi, kon jarul sonn toogal noppi la. Métier mënul mokk jarul sonn. Métier moo xam ne doo ko mokkal doo ko man, waaye waaye tey nga toog apprentir sa wóor bi, sa wóor la bëgg a doon. Waaye su fekkee ci apprentir rek la bëgg a dee ba dee, kon nu muy la nga ci otam. Nit la muy toppee du taa du caa bëgg a doon dara. Waaye topp loo xam ne doo ca mos a doon dara, doo ca mos a xam dara, doo ca mos a am benn sañ-sañ, kon jarul topp. Sëñ Touba de ña ko toppoon te naxuñ seen bopp. Ku soxlaat Sëñ Touba de yëg yëm yam yem ci ñoom. Moo tax moo wax ne nit ki daf lay ñeeñ léeg-léeg doom woy jur jàppanteeg doom ma ne su fekkee da nga dugg ci tarixaat ak sëriñ ba jur ca doom ba doom ja màgg war a uti sëriñ. ñeewul la mënoo ko wax ci yoon nga topp dara mënoo ko caawoon dara wax dëgg yàlla su bàyyee sëriñ bu mel si waroo mer ba nga ne boo fa jëloon dara bala moo dem fenn nga woon ko la mu fa jëlee mu doy ko waaye mënoo ko caawoon dara sëriñ bi daal moom baax na sëriñ bi daal moom laagu sëriñ bi daal doy na ma waaye lu mu ne woon ba tax mu doy lan la woon ko sa doom waaye mënoo ko caawoon dara dut sëriñ bi baax rek te moom baax gis ko ci yow wax dëgg yàlla bàyyi sëriñ bu tu benn sëriñ sa waroo laa mel dama wax ne bàyyi ko wuti man lam gëm wuti ko ba xam su demee ba naam naa ko ngeen toog yaa moom ci néeg nga ne ko fi nga dem loo fi jëlee moo la fi nga nekk loo fi jëlee kenn du ko rek génne tag si bëggee dëgg ah yow sëriñ bi nga topp lu mu la wax ak loo fa jëlee man yow sëriñ bi nga topp lu mu la wax loo fa jëlee kenn du ko ne fekk jëlee nga ko da nga dem man dee lii laa fa jël waaye soo fa jëlewul dara moo la wax dara moo baax rek doy bay fexel baax mbaamu sëñ lu may jël soo ko baaxu damay foraat toujours ne am na yoo xam ne ku ko bàyyi xel da nga bàyyi xel yàlla tey da nga jëm a gëstu yàlla mooy bu la wóore ni bu dee ñëw yow rekkay dee kenn du la dee ñëpp ci gannaaw looleen la nga fay yëg ak la nga fay gis yow kenn rek la kon bàyyi xel yàlla su nga delloo ci biir baam ñel kenn du la fekk yaag sa jëf rek su ko nee kon loolee ku ko bàyyi xel ah da nga jëm bàyyi xel yàlla te nag noonu la ci ñëpp ci bokk yëpp ñëpp judd waaye ñëppay dee ñëpp dugg ci baam la ak ku mën a doon imaam wax na ko ci biir waxam salaam salaam wax na ko sëñ Touba wax na ko nee na bu ñu la delloo ci biir baam ne ñiy dox di ñibbi ne seen daal yoo dóoree yaa ngi koy dégg yow teg tey daal yooyu nee na yaa ngi koy dégg soo ñu dem rek nañ la dinaa toogalaat ci bibam bi laaj la moo tax foofu boo demee ci ñenn borom xam-xam dañuy jàng leen foofu bu ñu demee ci biir sëb yi waruñ faa ñaan jàng alquran yaxsaa yi ñuy jàng ñoom nee na waruñ koo jàng nañ waxoon rek mooy salsa bam robee waaja daf na ñaanaleen seen mbokk mii yàlla saxal aw làmmañam ndax ci waxtu wi ñu koy laaj ñaan leen seen mbokk mi yàlla saxal làmmañam dëgëral làmmañam ndax ci waxtu wi ñu koy laaj ñam foo lay sukkuñ duñ lay laaj kuy sa borom kuy sa yonant luy sa diina luy sa téere luy sa xibla ña la koy laaj la tontu yaa ngi fo sëñ Touba waxoon na de wa masalul munkari wa nakiri jawaabum indiallah tuuti ñaari malaaka yóotu laaj ci bàmmel sëñ Touba ne seen tontu yéen ngay tontu man maa ko yox man sëñ Touba waaw masalul munkari wa nakiri jawaab indi seen tontu mu ngi ci man laa tuukiri bul weddi ah nag ba tax ñu jege sëñ Touba am solo waaye ka mu ngi tontu nag daa fekk ak saa mu jox ko boppam du rek dugal ci bàmmeel mu daf lay defar ba nga xam ne malaaka bu ñëwee tontu yaa koy tontu ba te yoon naaw li waxoon Omar bi ko yonte bi waxee daf ko ne waaw ndax bu boobaa xel mi ñu am la ñuy am mu ne xel mi ngeen am ngeen di am mu ne ko ne man jaaxlewu Tinoma bi ko yëti waxee daf ko ne ndax su boobaa xel mi ngi am ak mi ngi mel nii lañu mu ne xel mi ngeen am ngeen di am mu ne kon Omar moom jaax na na dëgg kon na fexe ba toll ci yow yóbbu waaj ba jaax ne mën a dëgg fii lañ ko mën a am gis nga fii mooy toll bi fii lañu amee lañu amee fii lañu wàccee waajee fii lañu waajee ba jekk suñu waajee ba jekk nag xabsa suñu xel mën a dal gis nga jullit bu dee ci xel mu dalaa di rek ci xel ma dal lay jekk waaw ñun ki li mu dee ci lay jekk te nag rek xamul sa borom si xel mu dal sikk sàkk rek sikk sàkk ba mu ngay nekkee nag ca ngay nekk ak sax ba ñu lay jël sax boo leen si ne yaay njëkkati waaw ñu lay jël si boo leen si ne yaay njëkkati xam nga dee wax boo ko ragalee ku ragal dee rek dangaa jekkoo ko waaw ñu jekku ñëpp yéen tamit sax nee na dee moo gën ci ab julli waaye yéen tamit nee na dee moo gën ci ab julli xaari boo xam ne jasal mawtu an naa kuy nu abbaru min naa wa àll su yàlla na yàlla fayal ñu dee ndax boo gën ci te moo gën a neex ci ñoom ak sax daa mu ko teg de sa su ko defee nag loolee ba gisee la ci mun naa waaw su ko defee ñu sant yàlla baax gis nga laa ilaha illallah xol bu mu dugg borom dana àgg foo xam ne jënd àdduna moo koy gën a dellusaat àdduna jullit bi booy génn àdduna xam na fu muy àgg foo xam ne génn àdduna moo koy gënal dellusaat àdduna parce que la muy gis da koy gënal li moot gannaaw waaye su meloot noonu nag la moo na gannaaw da koy gënal la mu gis su booba nag doy métti lool moo tax benn nit yàlla waxoon na ko nee na dañ toll ci jamono boo xam ne dee dafa métti ci jamono bi dee dafa métti parce que lu tax mooy waaje la nekk ci xol bi dafa bëri lool ci ay xibéb ca bëgg-bëgg te du ko am na kon na su boo dee ba day métti lool ndax la ca xol ba du ko bëgg woon gannaaw fa doy waar yooyu nga doon bëgg yëpp te du yàlla daf lay wooxaat fa nga jëm day lëndëm parce que amoo fa dara su dee na xol ba yàlla rek ca na woon gannaaw lii moo lay gënal ndax li nga jëm dëgmal ko day doon leer doon bànneex doon gën a ci yow ba nga xam ne xàkk saa àgg ci rek moo lay gënal tax ci génn ak ne dénk nit ñi di waar nit ñi di leen delloo ci yàlla xam nga moom la mu jaaxalu ko de kon moo tax ñu góorgóorlu baax waaw sant yàlla baax ku ma ñu lay gërëm bu baax ak ñi nga àndal ci bis bi yàquloo sa xam-xam barkeel na xam naa liggéey nga yàlla kon nag yéen yàlla taxul te barkeel góorgóorlu baax di soññ ñëpp itam di bàyyi xel résultat ëllëg bàyyi xel suñu muñ ëllëg saa suñu koy bàyyi xel lu baax daal ku ca nekk fekk yaa ngi koy man fekk yaa ngi koy man na dollee ko bu mu dellu gannaaw soo tëlee nag ba tëli nag ñu xam ne tëli nag du tere yàlla moom la mu la daan jox daa la ko jox moom xam ne tëli tët mooy sa gàllankoor rek la la yàlla daan jox moom daa la ko jox waaye man sa defoo nag la yàlla kon nag fee ñu ngi man rek la daan am na am fee ñu ngi man rek na mu daan amee na ko am su yokku ma ne mu baax na ci wàllu yëpp nag ci wàllu yëpp nag ci wàllu yëpp nag te loolu kat nit ku am pas-pas nit ku am itte nit ku am dogu moo koy man dogu dafa am solo lool ndax mooy tax nga mën a samp dara mooy tax nga mën a saxal dara mooy tax nga mën fi bàyyi dara waaye nit ku am dogu am pas-pas du fi baax dara parce que lu mu ne bu ñu nu ci loolu mu ne ko yàlla dem ci leneen su ne mu ko fële mu ne ko yàlla dem ci leneen ci loolu lay nekk ba xëy tar bu la wóoree dëgg gi nii njuba gi nii sax ca rek bu yàggee rek xàkk saa mbir mi day yomb ci yow lool weer ci yow lool te ànd ak barke parce que loo ca daan def lépp waaye dina ñëw def ko ca ba mu def ko noonu ko bëggee ba xàkk saa di fekk noo xam ne bu doon yow te doo ca mën a te doo ca doon dara nag loolu tàmbi lu baax sax ca moo koy may moo tax kon nañ góorgóorlu baax sa Moussa de dimbale nañu lëggeel nañu kon ñu ne nañ ko dimbale lëggeel loolu mooy li am solo na mu ko waxee sànqal mu ngi Serigne Touba rek yéen di jago ba gudd na baat na waaye fàttali fi mu teggee tànk ma teg ko sama tànk te maay xajam it toolam bi ku ca daal di damm bant daal la bokk ñu bàyyi xel loolu baax. te waxee ko it te nañ ko waxee Cheikh Moussa Mil Ndiaye jox ñu bañ ko bokkaale du ngor te du jot waaw bokkaale Cheikh Moussa keneen du ngor ci ñun te du jom ci ñun ndax fu ñu féetee tax kuñ koy leer leer ba ñu ko tëkkalee wàcc nañ loolu ba dee kon war nañ ko bàyyi xel baax tëriñ si war nañ naam waaye tànn nañ ko ci biir tëriñ si nag tooy loolu lu tere nañu màggal ñëpp formal ñëpp ku ci mën a jëriñ jëriñ la waaye sunu wasila daal mooy Cheikh Moussa moo xam ne duñ ko bokkale kenn boo xam nañ gën a dégg say wax jëfam nañ gën a roy say ndax moo ñu gën a doy ndax daf ñu ko won na dafuñ ko ci bàññeex bakkan wala bëgg ko waaye daf ñu woon yàgg wax te danaa daan wax bu yàgg ne ñu ba di wacce bëgg Cheikh Moussa bëgg Cheikh Moussa waaye dama ne Cheikh Moussa kenn bëgg kenn ku ne sa bopp nga bëgg parce que ñu bare ngi nii tey bala ñu ànd ak moom xam na fu ñu nekkoon te xamoon nañ la tax ñu jógee fa dégg lu mu woote jég ngir lu mu yor rek tax ñu wax kon du jëmam ñu lañ bëgg waaye la mu woote lañ bëgg waaye am na yàlla def nañu bëgg moom ci boppam ndax xamoon nañ ñëpp na fu ñëpp ñëpp ànd ak moom ba ni fekk leen ci ñoo ñëpp bu ñu bëgg nañ ko ñoom bëgg nañ ko te mag ñaanu na moom nag laa wax waaye ndaw ñu moom seen xol Cheikh Moussa rek ci rek ndax moom nañ xam xamuñ keneen boo nekkoon loolu ñu bàyyi ko xel baax waaw xam ne doy na la mu wax ne Serigne Seydou Touba ma ci doy ah moom de xam ne ko Seydou Touba defa la tax waaw tey dee Seydou Touba ma ci doy xam ne ko Seydou Touba defa la tax ñu ne na suñ xamee lim ñu defal kon moo ñu doy Serigne boo nag lu ñu bàyyi xel baax te léggee suñu xel yoonam yoonu xam-xam la du yoonu làmbutu du yoonu roy roy amu ci péy bi péy bi dañ cee bokk rek waaye boo royee du yóbbaale dara am ñu koy def nag ni gars yi waxee ko xeeku ni ñu doxee nga doxee ba foo nit ñoo ñu bokk ba nas pour sax ñu ko nase waaye bokkuñ ca rek di nekk du lu ñu roy tarax lu ñuy roy waaye xaqiqa duñ ko roy de mu ngi mel ne nga jéem a naaw di tàmbal laa fu yor naawee doo def du sotti ngay dem ca kaw laa fu leen yóbbu waaw waaye koo xam ne amuloo laa boo bëggee naaw du sotti de aar yi fii ne yii dafa am lu leen yóbbu ca kaw te loolee ku ca bokkul bokk na ca toog na ñu bàyyi ko xel baax ñu sant bu baax te xàmmee bu baax taaru addina taaru jamono bu ñu naax addina ak i bagaasam bu ñu naax parce que yor nañu ko gën ndax tous na li nga yor moo gën ay million moo gën ay milliards donc ku ko yor taxal war na dal ndax lu ne mën nga koo ñàkk ba mu des nii te nag loolu yëpp nag ay bagaasam la kat parce que xel mu dal ak xol bu set dañu wut ci lu mën a doon te xel mu dal ak xol bu set dafa ci yàpp la nga ñee nit kër am na ko ba nga xam ne yaa ngi koy ñee te xelam dalul xolam set waaye yow bu yëg yàlla nag sa xel a ngi dal sa xol a ngi sedd saa su ne lu tax mooy li nga yëg te am loo xam ne ku ko yëg rek doo taa tiit doo taa jàpp yàlla ko waxal boppam ala inna awliyaa illahi laa qawru ali wala hum yahsan noon bu ñëpp jàqe duñ jàq bu ñëpp tiite duñ tiit bu ñëpp jaaxle duñ jaaxle parce que dafa am lu nekk seen bis xol ñu koy yëg li nga yëg dëgg la ci yow li nga yëgu duur dëgg ci yow xam nga nit ki li mu yëg mën koo wéddi waaye li nga yëg mën ko wéddi kon moo tax yàlla di nga koy yëg ba doo ko mën cee wéddi loolu yàq soo dee nag loolu la ñu Cheikh Moussa defal gannaaw buñ ko yëg na moo tax ak sa duñ ko bokkale kenn parce que dundal yoon am itam ñi may wéetaay nañ nangoo ñi may wéetaay nañ nangoo ñi may tumaranke suñu Serigne dafa waxoon ne fii ma toll nii ku ma xas moo ma gën a ku ma tàng waaye wax na dëgg waaw nee na ku ma xas moo ko gënal ku ko tàng wax na dëgg bëgg ku la tàng day tàng wàcc yow def lu new ci yow te du doon dëgg ci yow te loolu jalu ko rek waaw def loo xam ne gëmuloo ko te du dëgg ci yow jalu ko di ngir bëgg ku la tàng tàng lu mu lay jëri yaa baax yaa baax yaa baax rek kese lu mu lay jëri su fekkee nga bon yaa bon yaa bon kese te fekk yaa ngi baax lu mu lay wàññi kon nañ soxla yàlla rek mu takk mu am solo. Mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah.